الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين الله رب العزت انسان لا دنیا کې ټول ضرورتونه پوره کړی او په هیڅ خبره باندې انسان محتاج کړی نه دی بل چاته سره د دین چې دی انسان سوال نو کړی د الله نه خپل حاجتونو ضرورتونو مطالبه نه کړي بغیر د مطالبه نه او بغیر د درخواست نه الله د ټول ضرورت پوره کړي ځکه چې دې په خپل ضرورت نه پويدو د خپل نفع او نقصان باندې نه پويدو چې زما سوشي ته حاجت ته ست ضرورت ته او ما ته پس کې نقصان دی په دې باندې الله پوهیږي چې د انسان د فائدې سيزونه کم دي او د انسان د ضرر او د نقصان سيزونه کم دي د فائدې سيزونه ولا ورکړي دي او د نقصان دا غینه بچ کړي او په وکړې په دی باندې چې ځان ساته دا ټول نعمتونه دي الله رب العزت او ویلو چې دا شمار نه دي انسان دا نشي شمارلې کوم چې الله په دې باندې سکړي او بیا هم د دې بشمار نعمتونو او به حدا او به انتها نعمتونو شکریا الله آسان کړی و چې بس یو ځل د زړه د اخلاص نه وای چې الحمدلله په زمانه نعمتونو شکریا ادا شو دا سی بیوئے چی صرف الفاظ بنی چی تا پا جبا باندے ہوئی بلکہ دی چی کم مانا دا دی کم مطلب دی او دې کوم ډیر خیسته مفهوم دی هغه ستاسو په زړه کې وی دا به ټول نعمتونو د الله رب العزت شکریا شي. او چې ته وای الله وی زو به زیات کم دا به حدا او به انتها نعمتونه با نورم زیات کم. او کتا نا شکر یو کړه بیا د عذاب انتظار کوا ځکه نا شکر انسان لا الله سزا ور کوي کنه. نو ډیر کم انسانانو چې د الله دې نعمتونو شکر ادا کوو هغه یې قدر وکړو هغه یې احسان ومانو ډیر کم لکه انبیاء کرام چې قدم په قدم باندې با داغی دخلی مبارکی نا اللہ لفظ سبحان اللہ لفظ الحمدللہ لفظ اللہ اکبر دا با داغی دخلو نراوتو ذکر وقت کے اللہ پا تصور کیو او دا اللہ رب العزت خوف داغی پا ظلونو کیو او دا اللہ سر محبت او مینا داغی پا نفسونو کیوا نو پا جبا باندے اغس رازی چی بزل کی پراتوی ترجمانی کئی نو دا یو قانون جوړ شو درست دنیا دا پارا چی دا کم انسان پزل کی دا اللہ عظمت شتا دا اللہ معرفت شتا دا اللہ محبت شتا دا اللہ نخوف او یر شتا خامخواب دا غپت جبا باندی دا اللہ نمرازی کاغد سختی پو وقت کی او دراتی پو وقت کی لیکن دا اخلبا دی سرادتی دا اوپا دنیا کی ډیر لوی خلق ډیر لوی انسانان خو ډیر کم او دا اکثریت د انسان عادت دا دی بس چې هغه د الله شکریا نه ادا کوي ځکه هغه الله د مخلوق د شکریا نه نه دی فارغه د الله شکریا وسنګ ادا کوي. اغیی چی دا بندیانو دا شکرینا او دا صفت نسو فارغی گی نو ختم بی اغیی تاو فرصت ملاو نشی دا اللہ رب العزت دا وجہ دا چی اغیی مخلوق پی جندلے دے خالقین دے پی جندلے انسان چی سوک پی جنی نو بد داغا خبری کئی او داغا ذکر کئی دا ذکر سره او دا خبرو سره ډیر محبتي دا نوم په خوګ لګي ځکه پیژنې او ست تعلقات یې ور سره یې الله رب العزت یې نه پیژندلې سره دین چې الله رب العزت تدید پاره د انسان ترې اولو یا هدایت نامه را لېګلې و چې دا صرف د دې لپاره چې ما او پیژنې دې کې نور څه نشته د دنیا واقعات او د دنیا قصې او د دنیا کہانې نه دې کې صرف زما پیژن غلې ده په دې سره به ما پیژنې دې سره زما قدرتونه او زما حکمتونه پیژنه او ته ویلو چې ما تاسو سره ډېر احسان کړی انسان ما تاسو سره ډېر د نرمۍ نه کار غوښتې زګای چې تر پینځل سو کال پورې ما معاف کړی چې ځن نه پويږي وړوکې ماشومې ارتوګ ناغوندي ما معاف کړی وس او کدا کې پینځل سو کال کې تاسو نه پیژندم نو دې نرستو خو به خامخا ما پیژنې کنه زګا پینځل سو کال پورې ستا عقل هیولانی و دې ته هیولانی عقل ویل شي چې څوک وته مخې ته ودرېدنو دوی دا زما ابا دی نو که بیا وروستو لوی شي او تمیز وکړي بیا په دې نه پوهېږي چې زما ذمهوار څوک دی مور او پلار مال خوراک څوک را کوي مور او پلار زما مشر څوک دی استاد زما د نفع او د نقصان څوک دی د ملک مشر الله عزت له نه پويږي نو په دې زمانہ کې مې سم افکړې چې زبس عقل دې لګ دې نو څوک کله یو تر رب وای کله بل تر رب وای کله بل تر رب وای چې دغه وخت نه واوري الله ای بیا نه منم چې ته باغ سره لګیای نو ما باندې پیژنې او بل څوک به پیژنې ما ته رب نه وای او بل چا ته رب وای ما ته مالک نه وای او بل چا ته مالک وای ما ته ذمہوار نه وای او بل چا ته ذمہوار وای بیا غواره دغه کې سره گزارنه کوم نسم باندې پدې خبره باندې ځکه ستاسو دنیا د جننا نور څه مقصد نو چې ته دنیا کې سره پیدا شوې بس هم دغه مقصد چې خپل رب پیژنې ځکه انبیا چې رااله نو به سبق یې کل قومونو تدغه شورو کو اگر کاری علی باتا نو ویلی دغه تاجت نو او نن دغه دغه سبق ته ضرورتو بلکې دغه یو علم ته ضرورتو هغه علم او توخو په خپل الفاظو ابراهيم عليه السلام د دنیا داسې یو جابر او ظالم بادشاہ ته ولاړ د ټولي دنیا بادشاہ نمروز اور توي سبق وایا داخلي جاری دي کوم سبق و تخولو ربي الذي یحیی و یمیت بس دا سبق ستا دا پارا دیر دیں تک دنیا بادشاہی کار سی فاللہ ستا ندا مقصد نو چی تو دنیا بادشاہی کوا بادشاہ فاللہ دے تا بادشاہ شوے او سبق دینا دے ویلے ان پڑے او بادشاہی کے ان پڑ سڑے بادشاہی کولی شی نو کا وی چې ما خوېلې دې ما پی ایچ ڈی کړې دا ما پلانې کړې دې ابراهيم عليه السلام وینا دا علم نه دي دا سبق نه دي سبق دا دې چې ربي الذي يحيي ويميت رب دې نه دې پیژندلې بادشاہي کې تو خود والو لائق خو سوکشتے ننو دغسی دا هر زمانی دا مشر حال لے لائق دا مشرے ندے او ناستے پا مشرے پا زیبان دی سبق اے ندے زدکڑے تعلیم اے ندے حاصل کرے بی تعلیم سڑے ان پڑھ سڑے ناس دے نا بسو کیے جز اب سنگا مشریو کی دا خلقو سنگ بے رہنمائیو کی سنگ بے اصلاحو کی سنگ بداغی پا مسلو باندے غورو کی سنگ بداغی دا حال نزان خبر کی دو گی تگی او دا مریض او دا ناچار او دا غریب چگ دا سبق ندے ویلے چی ربی اللذی یحیی و یمیت اللہ وی دین پنزل سکال نرستو با دی تا پوسکم دنا چتا سلا وڑو کے معشومی چی با دین پوئے گی دا ہو تا تا دمر پیغمبران را لیو کنوی را غلی نوم تا نبا دا تا پوسکی دو کنوی را غلی ځکه آدم علیہ السلام چې الله دنیا ته را لېږو نو خبره یې تکړې وه او خبره داسې وه چې هغې الفاظ د یقین نو د شک غوندې وو او د انسان علم خدا دی چې دا دی کې داسې الفاظ په کار وو چې هغه د یقین وې هغه د تحقیق وې هغه د شک نه بالکل بار وې او اللہ رب العزت اغزے کی ذا شک خبر اوکڑا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًا کچرے راغِ تاوستا زمان طرفنا قرآن نور امتو نپک اللہ نشماری اس دا خرز آمن ہوئی اخو دا امت سر اللہ خبری کی کنی غیتا ہو قرآن نور آگلے ها کلو کٹی نور ورپسی زیر ڈونگو تا نبی آراغلے ہوا تا زکا چلاوی دا قرآن گورے نن پا لباس دا عربیت کے دے نن جامع دا عربی دا بیرا خیستا دے او پخوانو امتنو کے جامع بل شانوا نو خلقوی چگنی دا تورات و انجیل دی قرآن زکا سورہ شعراء کی وی وَإِنَّهُ لفی زبر الاولین اے خلقو دا قرآن وسم دے او مخ کیوں وہ لیکن وہ اس پا عربیت کے دے او مخ کے پسریانے کیوں پہ برانے کیوں جامعے بدلو نوردا سے امت ندے تیر شوے چیغیت اللہ دا دی قرآن مزامین او دا دی دا حکام دانی نازل کری بغیر دا دی نکار کے دو سورہ انبیاء کی اموی قل ہاتو برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی اے خلقو دلیل راوڑے خبر دا دلیل دا ما سر دلیل اشتے قرآن چیغز ما ام عبرت و نصیت تے او دا پخوانو قومنهم نصیش وکنا چلاوی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کراغے تا استاز ما طرفنا قرآن کراغے ولی دا شک خبر اوکڑا پتہ نہ لے گی کنا مفسرین ہوئی زکے دا شک خبر اوکڑا چراتلو تے صدور ضرورت نو کراغے خوڑی رہا دا او قرآن اگه نوم ضرورت و تنشتا ولی ویزا کان چی دا اللہ رب العزت معرفتو انسان پا عقل سر و معلومولی شی دا غا ہدایت چی دے دا دید پارا اللہ انسان لعقل ورکڑے کنا دا کتاب خوبا کہ اسی سیوائی و شیر آگے احسان راگے دا اللہ طرف نزکے الفاظ دا شک راوڑی دیخوا چی کراشی خوڑی رکھا دا او کرانغه تاسو بعد الله معرفت د خپل عقل نه معلومه وي چې دا دومره لوی اسمان دا دومره زمکا دا دومره غرونه او دریابونه دا دومره کائنات یې پیدا کړی خو دې د پاره چې وحده لا شریک له دا کار خو بل څوک نشي کولای بس پته ولګي چې دا یوازې دا هغه کار ده نو انسان تباوسی پل رب نه پیژني هغه سی خپل مور او پلار ته نسبت کوي چې زدا پیژنم پل مشرانو ته نیکانو ته نسبت کوي چې زدا پیژنم دا خو دیماله ارس کړی دي دا هغه نوم بدلی کلی ډیر خیستا په خوشخطه خط باندې او دا هغه آثار اوزار هغه به ځان سره یخی د نمونه د پاره چې کله کله را اخل منو هغه برا تیاديږي قران را اخلي جلا تیاد شي وربک فکبر کپلار ته تیاد شي نو څه چل بوشي کستانی کتا تیاد شي نو څه چل بوشي کته دا غنه خو نشانو تا دا کډو مړو تا وګور نو څه چل بوشي دا هو تا خپل رب نه پیژندلې دا که سیدی پسې په نور خلق دي چې غستا او د رب په مینز کې فحایل واقع کیږي پنا کوي دنا ملاوی لریکا زما واستامین کې حجاب نشتا زما واستامین کې برای راس رابطه ده ته چودري کې مانځ ته نو څه وای وزل کې چنيات مې کړې د زړه د اخلاصا د دې وخت چې سورکات دې وکومه خاص خدای پاک بادشاہ لرا مطلب چانم پکشته صرف د الله نوم دې کنه مله وي دغه سما سره مخامخ خبرې شروع کا زما خوخي زما باندې او زه تا خلی تا گورم چه کله با دی نظما نم روزی کله با دی نظما صفتون روزی کله با دی نا الحمدللہ رب العالمین روزی دا پا دیتا مائم اکا مانزی کنی نو اسیم ستا هر وقت که ما سره ملاقات کې دیشی رابطه کې دیشی زستا دا دنیا دا یو مشر او دیو عہدیدار پشانتی مصروف نیما چه تبا نمبر باخلی گوری اسے تا نمیلاوی گی خواب نانا خلق دے زن خدایان جوڑ کری دی اللہ سر ہر وقت کی ملاوی دے شی ہر وقت کی و سر خبری کول شی ہر وقت کی نبا غیر دمان زنم کته په کور کې کته په لارې کته په سفر کې کته په حاضر کې کته په شپه کې کته په ورځ کې کته خوشاله او کته خپه کته صحیح او کته بیمار هر وخت کې ویل شي چې الله اللهم دعوایا د الله سره ذرابتی الفاظ دي انبیاء مستعمل کړی دي نو تا باندې د مخلوق زور راغې د مخلوق محبت تر باندې غالب شو دغې تقدس تر باندې غلبه وکړه زمانو مې در نه ير کوم استاد خلینا زمانو نراوزی بلکې غوثان قطبان اولیاء ټول نمونه دی ولې خې دي کنه دا دې سوکلو ما سره دې رابطه کټ کړه تا غسلامه نه پیژنې او ما تخپل ذمہوار نه وي او ما تخپل رب نه وي او ما تخپل مالک نه وي نو په چا باندې دنیا کې مشغول شوې ما غرک بربک الکریم چا دو ککړي بل پلې بوتلې زما د توحید نه او زما د قران نه واړولې تراش چې دې نه ته خزې او خیمه دې نه ته خیله مو خیمه ا دې نه ته خدین او خیمه مکو دو ککې غما اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. سورة عراف کی وی پاول کی چه خلقو ولی هم ځان تو ککړه ده دا الله قران سره نازل کړي ده اخو بد دې تاسو کوي انتا بس جواب کہیں او دا تپوس گوری دانا چی پا قیامت کی بکیم نا دا تپوس با اس کی خوکستا ترگی پٹی شوی او دا زمکی دلان دی شوی نتانا با دغا تپوس کی گی چستا رب سوک دے استا دین سو اقا سالے سوکو نا تسو اے چیز با جواب ورکم نا را جواب تا با قرآن نی ویلے تا با جواب ورکیم دا قبر سوال جواب اغه سو کولی شي چې قران ویلي حدیث کې راځي چې قران نه ویلی نو بس ختم دو سر سچي وسره کینو ملائکه بیا خوخه ده کنه زګا ری وته هم دغه پیغور ورکی پاغه قبر کې چې کله تپوست نه کوي چې رب دې سوک دیو دی وی ها لا دریم ما څنګه وای موي کنه مشر سره مخا ما خوې چې زه خبر تراشم نو زه د زامنو نه بخلاص شم کنه نو تاسو زمانه نور ته پوسونه کوي غیرانه نور ته پوسونه کول چې مونږ له دې سوکو اته سو بګه د سار په بانک کې بل کلمه وي چې ستارب سوک دی او ستادین سوستا رهنما سوکو لا دریم پدینه پویګم دا خبر دلته ملائکو ته طبیعت خراب کیچ غره بی پی می هاي کیږي فاری سره علاج ته کنه خا چې یو گزار ور کی کنه نو تاسو یې چې دوی جواب ورکم نه تا جواب دکړې نه ونه ځکه هغه ملائک به تبیا وی چې د خبره ختم شي چې ها ها کوي نه پويږي لا ادري لا ادري هغه به ته وی چې لا دريتا ولا تليتا لا دريتا ولا تليتا ته ځکه نه پويږي چې تلاوت دې نو کړې حقاني جمعه تنوي تلې به بندا ارواح پکې د قران شورو کرو جواب کو جواب لا دریتا ولا تلیتا تو زکا نا پوئی گئی چی تا قرآن نو لوستیم نو تو چی قبر کی جواب ورنکی نو حلتا با قیامت کسنگا ورکے اللہ رب العزت وی چی تما صلح پیدا کرے دا تا سکول دنیا کی سورہ نمل کی وی وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا یاد کا عورت چې مونږ براجم کو یو فوج لوی فوج هغه حد الله تعالی دا سوک دی دا خاص خلق او چې الله وی زما آیاتونو سره بنیتی و تا و تا وینو پاغه به بدو لګی دا چو تاسو د قران نه دا جوړ کړی دی هر ځای کې درس دی ترجمه دا قران دی دا به بدل کېدو الله وی راجمه به کم راجمه به کم فهم یوزعون خو په ترتیب خو په تنظیم خو په صفونو کې به درول شي حتا اذا ما جاءو ترتیب پوری چې ټول راشي کنه ملائکو تبا اللہ ہوئی کنا چه سوک پاتی دی کنا ٹول را لو پاوداس سوکشتے کٹول را لو تپوس باوک کنا ٹول براش نو بوئی اللہ اکذبتم بآیاتی ولم تحیتو بها علما. تاسو زما آیاتونه دروغ جن کړیو او زه کوم دروغ جن کړیو چې پویدای پینا ځانوم پینو پوکړې. چرې به اوسړې د قران انکار نکی فاسوک به کی چې پویږي پنه چې دا سدي دي کې سوې سنوي داغه خیال کې ودا راغلی چې دا د پخوانو قصې دي عادیانو سمودیانو داغه په خیال کې ودا راغلی چې دا د پخوانو خلقو په حق کې نازل شوی وو چې تفسیرونو لیکلیو نو جلالین لیکلیو معالم التنزیل لیکلیو روح البیان لیکلیو دې دغه لیکلی دي چې دا آیت په پلاني ځای نازل شوی او پلاني سړی په حق کې دا داغی پا حق نازل شو او دت نزان بچ کو نالا بوتوی چو ولم تحیتو بیا علما تاسو پا قرآن باندی زان نو پوکڑیم ندیبو تا عذرون پیش کی چی اللہ مونگا نوزگار کنا در وزیبا ام کارو نو دشپیبا ام پا کلڑو سپایے لاؤ دی نو اخرا کنا دچا دولس گینٹی ڈیوٹی وا دچا شپارس گینٹی ڈیوٹی وا مونږه هوتا دی ټیل په ځاکړو کړه مونږه نوې سمشي الله بو توي اما ذا کنتم تعملون زه نور عمل نور کار نه منم تاسو کار کړو تاسو چې ما دنیا کې پیدا کړی وې او تاسو قران زدن کو زما یا تونم زدن کړل مسلمان یو صورت خوب دې زده کړو ډیر استاد پاره دغه پورو یو سی پاره خوب دې ویلې وا په ترجمه باندې دا بیا سړی ذهن نه نوځي کنه دا خو د زړه په تخته ولیکل شي داسې کتاب دې کنه الله وی زه خو نه منو اما ذا کنتم تعملون یو دا معنا ده دویم دا دی چله رب العزت وی چې تا قران نو زار کړي نو زمون زو داس د څنګه کاو بغیر د قران نه خمون زو داس نه کیږي عمل نه کیږي څومره اعمال چې دي کاغه منز دي کاغه حج دی او کرو جدا او زکات دی کاغه ذکر دی او خیر خیرات دی کاغه دعا ده کاغه استغفار دی څومره چې اعمال دي نو هغه اس نه کیږي چې قران دی نیولې ملاوی دارا توایا ناشنا سره ښا چې اما ذا کنتم تا دا عمل څنګه کو بیا تا خو ډیر نقصان کړی وګوره دې حج کې خلق سره نقصانات کوي شیطانانو ولي سار مالو نو بیا راشینو قرباني نه کړیو سر اخریو جامې بدلی کی دا څوک اما ذا کنتم تعملون دا رس کار څه چالو ښه او په دې منځونو کې چې کوم نقصانات دي او کوم غلطۍ دي او خطاۍ دي چې هر څه کې تلواري په تلواري براشي نو غون لبالا سورون الله اکبر به تنه يرشي نو فرض پاتې شو کله به پزړ کې سنې اپ خلی به وې نو خطاب شي چې سلور رکعات او درې رکعات او یو ماس پخینه او دې به وې مازیګر او دا نو زړه خبره شوا اصل نیت خدغه او نیت خراب شو ټول ګډ وټ کار دی ولی حوصله نشته حوصله په قران پیدا کی نو بغیر د الله د کتاب نه الله وی جون څنګه تیرې په دنیا کې بغیر د قران نه جون بسنګې په دنیا کې هغه بدغه سې کن لکنن چې د خلق را جون څنګه ته چې په یو کور کې اتفاق نشتا د مور او پلار او د اولاد یو بل سره خوګوالې نشتا ولې نه دی په یو کنه پلولې څومره خراب دي پلولې نشته دښمنۍ ده لکه خواخو بچرته د پردو خلق یو بل سره دشمنی و یو بل وینه پیجنده د کلو اوس خو زپو سکه نوې دا تر زامن دی خو بس په دغه باندې جګړه ونه نو جون خراب دی جون کې خوګواله نشتا جون کې سکون نشتا دا دیو جن چې قران دار سه په دې سره پیدا کیږي یو انسان د خپل ځان حفاظت نشي کولای ځان نشي کامیابولای او دې ذمہار دی الله او تویلو چې ورته د خپل ځان ذمہار دی خپل ځان حفاظت کاوه نو قوم د الله د اصول او د قوانینو د ضوابطو خلاف ورزي کوي نو څوک وته ویلوم نشي چې مکوان ولي ټول خلق بدر چستا سکار دي هغه پوه شلوار جاړه انګار جان ستاسو سره سکار ځان له پزور باندې جنگوري وي ولي وایم بوتنه نن کنه ویدا ګور هغه خپويږي هر سړی او خيار دی او پار سو پويږي او ساو ایناتا جت نشتا دا خو بیا خبر روانه شو چې هغه په خپل هم نه پويږي او زوم وته نشم ویلې پابندې ده په ما باندې اعلان شوې چې پابندې ده کنه نو دا به څنګه ژوند دي د دې انسان حق به څنګه ادا کیږي نا دا خو د علماو حق دی چې او بنده ویني چې هلاکیږي تباکیږي دنیا او آخرت دواړه خرابيږي عقاید هم خراب دي او اعمال هم خراب دي ته دنیا ژوند دی هم دغه سره او د آخرت هغه هم خرابيږي نو د فرض دي چې پوهې کې او آی وطن وو یو تا کنه چې مکو او دا غي عيبونه او توحید وینا دا مطلب نه چې تور پسې لوړ راخلې نه خو ته به پوهې کې په دې خبره چې خانه خپکه ګم در باندې او کپی جنم دې کنه دې پی جنم په انساني بني ادمي او الله دې لړیر خاسته شکل او بدن در کړې دې نو دا د ما نه د سوچ چې په ور باندې سوځي نو څه دی بچ کوم ها او دا خو د یو وخت کار نه دی خو خیر دی صبح ته اوس خبر او کما صبح ته بیا خبر او کما کنه وخت به توبه سودا سي چې دو روشي چې ته خپل ځان پیژنې چې زما نه په نقصان پسه کې دی زما کامیابی او تباہی پس کې ده زما خوشحالی او زما غم پس کې ده بس دومره قدرې چې پوه شې دا تعالی لوی علم دی ښا کتابونو ته جات نشتا تنه پوهې غواره ښا او د عام خلق خلې تم ګورم اغي خو اجزان دغه سدي اغي وسه خبر دی اغیم د خپل نه پوهه د وجنه دا څه خبره کوي چې علم یې نشته تعالی او د پیغمبر په روایتو باندې او په پیغاماتو باندې نه پوهیږي نو کته وته د قران یو خبره او کینو اغي به وي چې دا خو ناشنا خبره دا خو مونږ چرته نه دی اورېدلې موت انسان ته راضی خو مختلف و احوالو کې راضی ډیر غلط موت ډیر د تباہی موت او ډیر د افسوس موت هغه د اکسیډنټ ته دې کې څومره عیبونه دي قران او سنت ته چی فکر وکې او سوچو کې چې دې سړی د څومره امرونو او احکامو د الله خلاف ورزي وکړم دا وکړم مونږ هوایي چې ډنټو شو دا سو شو روغ موټو بس پټریلا کې موټر ورومانډ بس خلکو ته نه غوخه راوخ کې دیو د الله رب العزت د دې آیت خلاف کوم چې الله رب العزت وی ولا تقتلوا انفسکم اے خلقو خپل ځان مواجنه د ځان واج کنه خودکشي وکړه دې تصور لیوي دې ته منزل وي دې ته سفر وي چې د خپل ژوند باندې څنګه بلې د دې آیات خلاف کو چې الله رب العزت وی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه یا خلقو پخپلو لاسو باندی زن حلاکت تمغور زوئیم دا دور خلق چی پیاده گرزی نو تبا هم پیاده گرزی دی کنا اوستا ضروری کار ما تمعلوم دی پو جماعت تنو بیا بخلکم گالو الگواری نیشم ویلی چی دی ضروری کارو نسو دی یو پلمنډا بل پلمنډا بل پلمنډا بس ملاوی ځان هلاکت تمغه ورځي په خپل الله سبحان دی من کړی دی نواهی دی الله رب العزت مکوا مکوا ځان هلاکت تو ورځو الله تو یې مکون دی خلل کبدلاړه شهید شو مونږه تاسو وایو شهید شو زمونږه تاسو خلیل سید بار دی چ قرآن سویلی نو هغه به حقیقت چې پیغمبر سویلی نو هغه به هغه ویلی دي چې الله مال پناره کې د ناسا په مرګ نه استعاذ عن الفجات او پناه وخته د ناسا په مرګ نه څلورم وګوره موت خو هغه ته وایي د مسلمان موت چکم چاپیرو تناس دی اغیم کلیم وی چه اشهدو اللہ الہ الا اللہ و اشهدو ان محمدا عبده و رسوله وی وطوی کلیم شادت و توائی چه دیم پا جب باندر آولی کنا ناغو تا چاووی که پولیس و طویلی نو تا دینو محروم شو کلمه شهادت او نبی علیہ السلام ویلو چې من کان اخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه چې د چا اخري کلمه په جواب باندې رااله د موت په وخت کې چې لا اله الا الله د جنت توزیم نه هو محروم شو دا موت ته مسلمان خدای چې هغه بیمار شي فکر راشي نو توبیو باسی اللہ تا مرضی کا نا نو مرض کوخ کی توبو باسی چی اللہ گناو نمی کڑی دی غلطے میں کڑی دی پنیم پوشوے مافی غوالم ستانا توبو باسم او یا اللہ زما گناو نماف کی وما باند رحم و فضلو کی اللہ وی بالکل اس خبر ندا کتا دیر رستو شوی خوبیام خوا ناغن خوخی کا نا چلا سیاو زه خپل زه هغه هو توبې تم سم نشو پینځم وګوره قران کریم یا ایو الذین آمنو علیکم انفسکم اے مؤمنانو خپل ځان رحم وکئ الله وی کنه اپنی من میں سوچ کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نبن اپنا تو بن اللہ وی چه سر او خوڑر سو چیز از با او دا خپل زان جوڑ شکن خپل زان خوصا تا که زما بنده نجوڑے گی ما سر دی روغا نی گیٹی نو زان خو جوڑ شکن خدا بنده زان دی تباک زان دی حلاک علیکم انفسکم حدیث کی امراضی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ولنفسک علیک حقا د دې نفس په تا باندې حق شته دا څومره لوی امانت ده الله دې با الله تپوس نه کوي چې دا بدن می ذیل در کړو چې دا تاسو سره سوکل ناروا د دې نفس پتا باندې حق دی هغه ته ادا نه کو او شهید شوی ولی نفسک علیک حقا دا خو مسلمان نه کنا دا خو سیمه غو تاسو وای چې مسلمان ورش اعلان وشو د جنازې کنا ولی چې مسلمانی نو قران کریم هم ویلو حدیث کې هم راغلی او چې کلا ته په سوار لې باندې کې نه نو سبوای کنه بوای بسم الله الرحمن الرحیم کلمه بوای بیا بوای چې سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون خاص دا اللہ نم اخلم اختیار میں نشتے او ډیر پاک دے غزاتو چی دا مشین ریز مونگ دا پار تابع کری دی مونگ خدا نشو چلو لے اللہ قابو کری دی او اس پتن لگی دا بزما دا زندگی آخری سفری نو انا الی ربنا لمنقلبون خدای دا خیر کی چی بیا با واپس راشم کنا کن رازی نم کلمہ دیووی بختور وي اسا جت نشته کدی کور تنین او بل تا خو بلل شي کنه مېره دې چې سورلي کې او سوري کې په دغه باندې او دغه له زور ورکړي خپوي نو دې کلمه وي د دعا ویلې ده چې سبحان الذي سخر لنا هذا نبی له سلام وي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر اغه سړی جنت ته نشیتلې چې دا په زړه کې د ذری عمر لوی وي او دا دی لیدلې چې پی آی اے کې ناشته په کاندم ګاډي د کرای په ګاډي کې وناستي اتبه دې په پی آی اے کې ناشته د تکبر دی لیدلې زرنا هټول تکبر نه ډک دې سر نه ترخپو پورې دیو جنت تزي او خدای جزانو زید مسقال حبته من خردل توبه توبه دا دې اکسیډنت حقیقت ته استاد په خپل سوچوکه ها چې دا د امرک صحیح دی او کنه دی دا د مسلمان مرګ دی او کنه چرته د تیرام مرګ دی څنګه د باندې جنازه پکار ده نو دا یو عمل دی د خلکو یو که په نورو دا سوچ او فکر کوي او قران او سنت کې ګوري نو کار ډیر خراب دی لیکن د دې ټول علاج یو د الله کتاب دی چې دې کتاب تکې نهستي نو بس ستا ټول عادات او اخلاق پرش تاکه با جزیره شي لوی بني تکبر بني تا ته خدایات شي قدم په قدم به ته الله نو مخلي کلمه بوې دعا به ته یادای نو د علاج د کنه خدای بنده بل سه علاج خنشته ده تا باندې الله سمره خواري کړي وا چې الذي خلقك پیدا کړي فَسَوَّاكَ دمره عزتمن کلی چې نور مخلوق او ټول په سلوري روان دي که اسونه دي که خره دي که قچر دي که ارسوم جانور دي نو په سلوري روان دي او فَسَوَّاكَ تیسی د جوړ کلی چې ته زما باندې ته هم ځان له پیدا کړې کنه اده نور چې روان دي په سلوري د مثال پیدا کړی دي فَسَوَّاكَ چې د الله باندې نو به سیدی کنه اچې مخلوق لې پیدا کړی نو هغه الله دې د پاره کاغواګ پیدا کړی چې لکه پته ولګي چې دا رځ خدمت کوي کاغه د ساشې دی ومو اوخ تاو ګورا بل تاو ګورا کاغواګ او کاغه به ساشې دی ومو چې په دې زمکه کې چلیږي هغه حل یوې دې لیدلې ده ټول کاغواګ ده دا د انسان د مخلوق د پاره پیدا خدمت د پاره او یو دې چې فسوا کا الله ایمانیغ پیدا کړي چې خلق در پورې نه خان دي عزتمن میکړي فعدلکم او پاندامونه برابر پیدا کړي وګوره خپل بدن ته سفرق د ته پکې معلومیږي چې یو سترګ دې دومره ده ابل وړه غونتې ده یو لاس د خپو ته رسې بل دې ځای کې دی دا خو وعده لکه نو بیا دا خو الله ته بالکل صحیح پیدا کړی هغه پکې دوکه نه ده کړی تا سره ډیر احسان کړی دی تا سره ډیر د عدل نه کار اغستلی فی ای صورت ما شاء ارکبک پس عمره خیسته صورت کې چې د الله خو خوانو ته جوړ کړی حدیث کې راځي چې الله انسان په خپل شکل پیدا کړی دی الله شکل خنشته خو دې کې وسه مطلب یې کنه دې کې دا مطلب دی چې ته کالستم ګوره کالستا چې د سره د ارسو وختې سپین شوی نه چې لا بلوغ ته نه رسیدلې او دغه وخت کې انسان ته وګورنه په کتو به نه مړیږي ولی ګنا په کې نشته کنه ګنا نه پاک دی او بیا ماشومان دا غینه غسلې نه مړیږي په مینه باندې ښا دا ولی ګنا په کې نشته نو پاک ساک دی الله ولا خیسته شکل ور کړې دی نو خلق په کتو نه مړیږي تسر الناظرین اچې لوی شرور ناروی شروع کړنو بیا وته نه مخړې بل پلا چې زه بیا د شپې په خوب کې یریږم ته وګورئ ته نو مکه الله وی ځان سره زیاتې مکه ما خو دوکنه لکړې تاسو سره نو ما سره ولې دوکي کوي چې کله یو ته आवाज کوي کله بل ته आवाज کوي کله یوم ذمہوار ګڼلې دی کله بلوم ذمہوار ګڼلې دی کله د یو تن د خلی خبره منه د بل خبره او زما خبره مخکته ورزولې ده چې ولې هغه نه پوهیږي یا سړی استانه خدایي تاسو نه کیږي په قبر کې ستاسو په بدل الله د دین تاسو کیږي او د الله د ذات تاسو بکیږي نو تاریخ سوچ او فکر د سره نشته دی الله وی کلا بل تکذبون بالدین ما ته معلومه چې تاسو دین پرې خو دا دنیا پسې شوي زما محبت هم پرې خو دا د مخلوق محبت پسې شوي زما قران هم پرې خو دا د خلقو په کتابونو پسې شوي مکه وی الله وی دا به تډیر ګران پیر پریوزی ګوره په دې به تډیر نقصان میلاوي شي ګوره بس علاج د الله سره د روغ او د صلح د الله قران دی کتاب دی د دې خبره معنا د دې تابعداري کوا دې باندې عمل کوا دې سره محبت ساته چې حدیث ډک دی چې پیغمبر څومره صحابو ته وخت په وخت باندې وی چې راشه چې یو صورت ته توخې مډیر زبردست راشه چې کینو چې د قران خبره وورو راشه چې دې کې صحابه کرام وی ټول پدی باندې مشغول او ټول پدی باندې مصروف نو جون دې ډیر کامیاب او ډیر خیسته و الله دې موږ له توفیق راکې چې د قران خدمت وکړو دې باندې ځان پوکو پدی نیت باندې چې الله رضا شي اخر دعوانه.